Indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 kwietnia, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Maturzyści prawdopodobnie nie będą musieli pisać egzaminu w maseczkach, mówi minister edukacji. Głosowanie odbędzie się zgodnie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa, powiedział wiceprezes Poczty Polskiej. Zniesienia kwarantanny i wskazania konkretnej daty otwarcia przejść domagają się pracownicy transgraniczni z Cieszyna. Egzamin dojrzałości będzie przeprowadzony z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, powiedział minister edukacji narodowej. Matury rozpoczną się 8 czerwca od języka polskiego. Dariusz Piątkowski dodał, że podczas egzaminu trzeba będzie przestrzegać środków ostrożności. Jeżeli będzie nadal jeszcze obowiązek noszenia maseczek, to oczywiście w drodze do szkoły, przez te korytarze, przy dojściu do sali egzaminacyjnej, także będą musieli nosić maseczki. Natomiast prawdopodobnie już na sali egzaminacyjnej, gdy będą siedzieli w odległości 2-3 metrów od siebie, to spokojnie moim zdaniem mogą pisać bez maseczek, ale tu będziemy kontaktowali się z inspekcją sanitarną i z ministrem zdrowia. Ustnych matur w tym roku nie będzie. Egzaminy potrwają do końca czerwca. Poczta Polska jest dobrze przygotowana do wyborów korespondencyjnych, powiedział wiceprezes spółki. 10 maja wszyscy wyborcy będą mogli oddać głos do specjalnych skrzynek. Głosowanie odbędzie się w zgodzie z międzynarodowymi standardami bezpieczeństwa sanitarnego, dodał Grzegorz Kurdziel. Wszystkie kompetentne instytucje od WHO przez GIS uważają, że wybory w tym trybie są po prostu bezpieczne, ponieważ takie rekomendacje te organy, te instytucje wydały, ale myślę, że przede wszystkim najważniejsze jest to, że przecież Poczta Polska pracuje jak zawsze. Specustawa w sprawie głosowania korespondencyjnego autorstwa PiS trafiła do Senatu. Najbliższe dwudniowe posiedzenie tej Izby Parlamentu ma się rozpocząć 5 maja. Negatywną opinię na temat wyborów w Polsce unijnego komisarza sprawiedliwości skrytykował w wywiadzie dla Polskiego Radia prezydent Andrzej Duda. Didier Reinders stwierdził, że głosowanie w Polsce może nie spełnić norm międzynarodowych. Prezydent nazwał te słowa bezczelnymi. Wybory odbywały się w ostatnim czasie w różnych krajach, między innymi wybory korespondencyjne odbyły się w Bawarii. Jakoś nie słyszałem, żeby ktokolwiek z tych polityków twierdził, że wybory w Bawarii nie odpowiadały standardom, mimo że zostały przeprowadzone w okresie największego rozwoju epidemii. Do wyborów prezydenckich według oficjalnego terminu pozostało 17 dni. Zniesienia kwarantanny i wskazania konkretnej daty otwarcia granicy domagają się pracownicy transgraniczni. W proteście w Cieszynie po obu stronach Olzy, który miał formę spacerów w bezpiecznych odstępach i w maseczkach, uczestniczyła burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz. To są za każdym razem dramaty ludzkie. To są osoby, które albo zostały po czeskiej stronie już miesiąc, tam żyją, a ich rodziny są tutaj. Straciły swoją pracę, bo zostały tutaj po naszej stronie i dostały wypowiedzenia SMS-ami. Jesteśmy w kontakcie z wojewodą, wiemy, że prowadzone są rozmowy na poziomie rządowym i mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będzie jakaś dobra informacja dla tych pracowników. W powiecie cieszyńskim problem dotyczy ponad 13 tysięcy osób, a na całym polsko-czeskim pograniczu 30 tysięcy. Z COVID-19 wyzdrowiała 87-letnia pacjentka zakładu opiekuńczo-leczniczego w Ełku. Starsza pani trafiła do szpitala w Ostródzie 16 marca. Dziś służby prasowe wojewody poinformowały o jej wyzdrowieniu. W województwie warmińsko-mazurskim od poniedziałku do soboty odnotowano zaledwie jeden przypadek zachorowania i 18 wyzdrowień. We Francji 17 dzień z rzędu spada liczba osób hospitalizowanych. Coraz mniej jest też najciężej chorych, którzy wymagają umieszczenia w oddziałach intensywnej terapii. Ponad 22,5 tysiąca osób zmarło. To najnowszy bilans ofiar śmiertelnych we Francji przedstawiony przez Ministerstwo Zdrowia. Koronawirus pochłonął kolejne niemal 400 ofiar śmiertelnych. Ponad 14 tysięcy zgonów zanotowano od wybuchu epidemii na początku marca wśród pacjentów szpitali. Nieco ponad 8,5 tysiąca wśród pensjonariuszy domów seniora. Naczelna Dyrekcja Zdrowia informuje, że w tej chwili na oddziałach intensywnej terapii przebywa ponad 4700 osób. W szczytowym okresie ataku koronawirusa było to około 7 tysięcy ciężko chorych. Niemal 45 tysięcy pacjentów placówek medycznych zostało wyleczonych. Według lekarzy dane te świadczą o powolnym, ale stopniowym odwrocie epidemii, co pozwoli na powrót do normalnego życia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.